milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sejm przyjął uchwałę, która negatywnie ocenia unijną dyrektywę dotyczącą redukcji emisji metanu w elektrowniach opalanych węglem. Polski rząd prowadzi międzynarodową szeroką ofensywę dyplomatyczną dotyczącą kwestii reparacji wojennych, mówi wiceszef MSZ-u. Większość założeń reformy emerytalnej zostało zatwierdzonych przez francuską Radę Konstytucyjną. Sejm przyjął uchwałę, która negatywnie ocenia unijną dyrektywę dotyczącą redukcji emisji metanu w elektrowniach opalanych węglem. Parlament Europejski i Rada przygotowały przepisy, które mają ograniczyć emisję, ale według polskich władz będzie to oznaczało katastrofę dla całego sektora węglowego. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w Sejmie, że propozycje Unii Europejskiej stoją w sprzeczności z polskim interesem energetycznym. Minister przypominał, że nasz kraj, mimo prężnych działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, nadal jest uzależniony od węgla. 70% energii w Polsce jest wytwarzanych z węgla. Takie są nasze historyczne uwarunkowania, taka jest nasza sytuacja, mimo że pracujemy od 7 lat mocno nad tym, żeby pozyskiwać również energię z innych źródeł. W dalszym ciągu 70% energii w Polsce jest wytwarzane z węgla i tak będzie, szanowni państwo, czy to się komuś podoba, czy nie, tak będzie przez najbliższe jeszcze co najmniej 25 lat. Uchwała w sprawie unijnego rozporządzenia zyskała poparcie większości posłów. Za jej uchwaleniem opowiedziało się 444 parlamentarzystów, tylko 5 było przeciwnych. Głosowanie dotyczące dyrektywy metanowej ma być głosowane na forum unijnym 27 kwietnia. Sejm uchwalił też przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo pasażerów przy realizacji przewozów przez tak zwane taksówki na aplikację. Ustawa wprowadza zmiany zasad weryfikacji kierowców. W przepisach znalazła się też zmiana przy anulacji punktów karnych. Przywrócone zostaną kursy umożliwiające zmniejszenie ich liczby. Projekt przewiduje również, że punkty karne będą kasowane z konta kierowcy po roku, a nie jak obecnie po 2 latach. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek mówi, że zmiany te powinny ucieszyć kierowców. Pozostaje oczywiście dalej obowiązujący ten system mandatów oraz kar z tytułu różnego rodzaju wykroczeń drogowych, czyli to, co w konsensusie politycznym na wniosek rządu przyjęto w 2022 roku w styczniu. I myślę, że to, co dzisiaj spotka się z dobrym przyjęciem zarówno w sferze społecznej, jak i w sferze gospodarczej. Ustawa znosi także opłatę ewidencyjną pobieraną przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów. Polski rząd prowadzi międzynarodową szeroką ofensywę dyplomatyczną dotyczącą kwestii reparacji wojennych, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Polityk wziął udział w debacie Reparacje wojenne w XX wieku okiem polityków na Kongresie Pamięci Narodowej. Wydarzenie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej na Stadionie Narodowym ma na celu podjęcie m.in. dyskusji dotyczącej polityki historycznej. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Kolportujemy raport w wersji angielskiej, również na inne języki będziemy go tłumaczyć, będziemy kolportować go po świecie, oczywiście informując o niemieckich zbrodniach wojennych i o tym, że Niemcy nie chcą się z tego rozliczyć. I myślę, że im prędzej Niemcy zrozumieją, że tematu pod dywan nie zamiotą, tym lepiej dla nich, ponieważ każdy tydzień, każdy miesiąc naszych działań będzie przypominał te niemieckie zbrodnie wojenne, ale naszym celem jest doprowadzenie do punktu zwrotnego w Niemczech i nowego spojrzenia i rewizji historii II wojny światowej. Wiceminister podkreślał, że nawet jeśli Niemcy odrzucą możliwość wypłacenia Polsce reparacji, to pozostanie jeszcze droga sądowa dochodzenia sprawiedliwości. Specjalistyczny sprzęt medyczny, który ma pomóc w leczeniu dzieci chorych na nowotwory, trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. To dar Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, partnerzy z grupy PZU. 4 nowoczesne urządzenia będą służyły pacjentom Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Dzięki nim możliwy jest zdalny monitoring. To nowość w ośrodku, podkreśla lekarz kierujący oddziałem hematologii dziecięcej Marcin Hernik. Sprawujący opiekę na dyżurze w ciągu dnia, w środku nocy może sobie pacjenta w cudzysłowie podglądać, jak pracuje jego serce, jaki jest sposób utlenowania organizmu, czyli jakie są te istotne, najważniejsze funkcje życiowe pacjenta. Nie trzeba bezpośrednio cały czas przy pacjencie stać i patrzeć na monitor. Pod opieką kliniki jest kilkaset dzieci. Rocznie przybywa około 140 nowych małych pacjentów chorujących na nowotwory. Francuska Rada Konstytucyjna zaaprobowała większość założeń rządowej reformy emerytalnej, w tym podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Odrzucono przy tym wniosek lewicowej opozycji o referendum w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Francuska telewizja podaje, że prezydent Emmanuel Macron podpisze ustawę o reformie w ciągu 48 godzin. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. 28. kolejka PKO BP Ekstraklasy już trwa. W Grodzisku Wielkopolskim na stadionie Dysko Boli Warta Poznań podejmuje Śląsk Wrocław i do przerwy nie jest zbyt gościnna, bo prowadzi 2-1, choć honorowa bramka dla Śląska była samobójem, więc w sumie zieloni mają na koncie 3 gole. Kończy się w tej chwili przerwa, 2-1 Warta ze Śląskiem. Ciekawie zapowiada się drugie z zaplanowanych na piątek spotkań. Zagłębie Lubin zagra z Górnikiem Zabrze. Miedziowi z dorobkiem 31 punktów zajmują 15 miejsce w tabeli. Zabrzanie zgromadzili o 2 punkty mniej. Plasują się tuż za Miedziowymi. Mówi pomocnik Lubinian Filip Starzyński. Każdy mecz jest ważny i w naszej sytuacji w każdym meczu musimy grać o 3 punkty. No, tak samo będzie teraz. Górnik w przypadku wygranej może nas przeskoczyć. Natomiast myślę, że wyjdziemy po prostu zagrać tutaj o 3 punkty, bo sama gra nasza wygląda nieźle. Nieźle jesteśmy zorganizowani. Dokładając tą skuteczność, myślę, że jesteśmy w stanie wygrać z Górnikiem. Początek starcia Zagłębia z Górnikiem o 20.30. Grają też w siatkówkę. Stal Nysa podejmuje Asseco Resowie. W tej chwili jest 1-1 po dwóch setach. W trzecim 19-11 dla Resowi. To ćwierćfinał plus ligi. Resowia prowadzi w serii 2-0. O 20.30 Zaksa Kędzierzyn-Koźle odwiedzi na torwarze Projekt Warszawa. Tu również goście prowadzą rywalizację ćwierćfinałowej 2-0. Trwa też mecz za Stalu Zielona Góra ze Spójnią Stargard. 77-68 rozpoczęła się kwarta numer 4. A teraz tenis i niepomyślny start półfinału Pucharu Billie Jean King w Astanie. Polki przegrały 2 pierwsze mecze z reprezentacją tenisową Kazachstanu. Najpierw liderka naszej kadry Magdalinet uległa Julii Putincewej 5-7 i 3-6. W drugim pojedynku Weronika Falkowska dzielnie walczyła, ale ostatecznie przegrała z Jeleną Rybakiną 3-6 i 4-6. Jutro ciąg dalszy gier. Poznaliśmy półfinalistów tenisowego turnieju ATP 1000 Monte Carlo Masters. Do najlepszej czwórki awansował Jannik Sinner, ten, który odprawił z kwitkiem Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie. Rozstawiony z numerem 7 Włoch z południowego Tyrolu, pokonał swojego rodaka Lorenzo Musettiego 6-2 i 6-2. Musetti z kolei wcześniej wyrzucił za turniejową burtę Nowaka Dżokowicza. W półfinale Sinner zmierzy się z turniejową szóstką Holgerem Rune. Duńczyk wygrał w ćwierćfinale z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem 6-3 i 6-4. Drugą parę półfinałową utworzą Andrzej Rublow i Taylor Fritz. Rosjanin zwyciężył niemieckiego kwalifikanta Jana Lenarda Struffa 6-1, 7-6, a Amerykanin pokonał, co jest pewną niespodzianką, Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-2 i 6-4. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, przez 10-12 na przeważającym obszarze. Cieplej będzie na południu i południowym wschodzie do 15 stopni. Poza tym zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, a wysoko w górach przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest, a wymieniliśmy na nowo. Bo w Media Expert taniej ma. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Media Expert, taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz 58-calowy telewizor Philips Ambilight za 2999 zł. Taniej o 240 zł. Minimalna cena z 30 dni to 3239 zł. A laptop Acer z procesorem Intel Core i5 11 generacji za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 2499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu, 11 minut po godzinie 19. Najwyższa pora zaprosić Państwa na 54. wydanie Listy Przebojów Trójki. No, w tym tygodniu było dość nietypowo, bo przecież mieliśmy 53. wydanie w lany poniedziałek. No wiadomo, w święta było małe przesunięcie, więc w tym tygodniu głosowali Państwo nieco krócej. Ale mam nadzieję, że równie efektywnie, w związku z tym efekt Państwa głosowania poznamy przez najbliższe 3 godziny. Zapraszam, do 22. poznamy efekt Państwa głosowania. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Tego na pewno mogą się Państwo spodziewać. Michał Jakubik audycję realizuje. Małgorzata Łukowska będzie od Państwa odbierać telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Kłaniamy się serdecznie. Przypomnę szybciutko, jak w poniedziałek wyglądała najlepsza trójka. Na miejscu trzecim było Riverside, Friend or Foe. Na miejscu drugim w poniedziałek, czyli 53. wydaniu listy Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. I zdecydowanie na święta wybrali Państwo numer jeden, kolejny raz Depeche Mode i Ghosts Again. Około godziny 22 będziemy już wiedzieli, czy chłopcy depeszowcy znowu na samym szczycie, no ale to zapraszam po prostu do słuchania 54. wydania listy. 3 propozycje, to zanim pierwsza 30 tego zestawienia, to szybko pierwsza z nich. No trzeba było chwilę poczekać, ale Smashing Pumpkins wrócili utworem Spellbinding. Yeah.

palcach trzymasz mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Daria Zawiało w jej demo song w 54. wydaniu Listy Przebojów Trójki na miejscu 29. Jeśli czują Państwo wiosnę i mają Państwo na to konkretne przykłady, proszę koniecznie nam o tym opowiedzieć. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Czy czują Państwo wiosnę? Mówiłem, że Daria Zawiało spadła, ale taki zjazd, jaki zafundowali Państwo Brodce. No cóż, Monika w poniedziałek na miejscu 15, dzisiaj na 28. 28 miejsce w 54. wydaniu Listy Przebojów Trójki dla Moniki Brodki i piosenki Monika. Dość nisko ta piosenka. Mogę zdradzić na razie tyle, że Brodka pierwszy, ale nie ostatni raz dziś w notowaniu. Ale to się do 22. wyjaśni. Na razie nic więcej nie zdradzę. Jeżeli czują Państwo wiosnę, jeżeli mają Państwo na to dowody, mają Państwo na to przykłady, proszę się koniecznie pochwalić, jak się to u Państwa objawia. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 27 i tu mamy dyskretny, nieduży, ale jednak awans z 28. Collage Man in the Middle. No, jeśli chodzi o mnie, to Steve Roder z grupy Marillion mógłby tę solówkę jeszcze trochę pociągnąć i jeszcze ładnych parę minut tak grać. Man in the Middle, Steve Roder tutaj wsparł zespół Collage swoją gitarą, to jest piosenka z miejsca 27. To jest 54. wydanie listy przebojów Trójki, państwo dzwonią w sprawie wiosny. Czuję wiosnę, bo magnolie zakwitły. Proszę, dajcie znać ludziom w całej Polsce, że kwitną w końcu w Szczecinie magnolie. No więc dajemy znać, magnolie już kwitną. Jeżeli są jeszcze jakieś znaki, że czują już państwo wiosnę, to proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Nirvana, Something in the Way, to było w poniedziałek miejsce 20 w 54. wydaniu na 26. Słuchają państwo 54. wydania listy przebojów Trójki, na miejscu 26. Nirvana, Something in the Way, i zupełnie przez przypadek taki oto telefon w sprawie wiosny. Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że ja czuję, że jest wiosna, ponieważ mój małżonek definitywnie zamienił mnie w tym momencie na rower. Także pozdrawiam go serdecznie. My też pozdrawiamy człowieka w drodze, something in the way. To jest 54. wydanie Listy Przebojów Trójki. W sprawie wiosny proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Jeśli czują państwo wiosnę, mają państwo na to dowody, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Zagubieni Linkin Park Lost na miejscu 25. Linkin Park z 18 na 25, to jest 54 wydanie Listy Przebojów Trójki. Za oknami no coraz piękniej, przynajmniej w niektórych rejonach naszego kraju, więc pytanie do państwa, czy czują państwo wiosnę? A jeżeli tak, to jak się to objawia? Z jednej strony to chyba dobry przykład. Schowałam odzież zimową, a i musiałam ją ponownie wyciągnąć. Ale mam nadzieję, że to jest chwilowe, bo to kwiecień, plecień i wciąż przeplata. Pozdrawiam serdecznie. My też pozdrawiamy. Rzeczywiście coś jest na rzeczy. Też część garderoby mojej zimowej powędrowała już do szafy. Obym nie musiał po nią sięgać. 22 i 7 trójek. Czy czują państwo wiosnę? Jeśli tak, proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Uriah Heep, Save Me Tonight. To miejsce 24. I don't wanna Wobec poprzedniego notowania 5 miejsc do góry na 24. Uriah Heep Save Me Tonight. A państwo słuchają 54. wydania listy przebojów trójki. Katie Melua właśnie wydała swój kolejny album zatytułowany Love and Money i w związku z tym przyjechała do Polski promować to wydawnictwo koncertami. Była w Warszawie, była w Gdyni. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to albo już wyszła, albo za chwilę wyjdzie na scenę we Wrocławiu w hali stulecia dzisiaj. Przy okazji jej wizyty w Warszawie udało nam się z nią chwilę porozmawiać. Chciała państwa gorąco pozdrowić. Hello, it's so lovely to be here. I'm very excited. Hi everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland, to be starting the tour. I'm so grateful to be invited back. So thank you. Oczywiście udało nam się z nią porozmawiać trochę dłużej, w związku z tym na obszerne fragmenty rozmowy z Katie zapraszam jutro od godziny 10 do audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach. Natomiast Katie Melua i jej Golden Record awansowało jedno miejsce na 23. Gonna leave you busy making little creatures, all flames at the party. The stars are leaving early, up before the sun rises, looking after young lives while you play. Katie Melua dziś koncertuje we Wrocławiu. Golden Record na miejscu 23. To jest 54. wydanie listy przebojów trójki. No, Katie ma to szczęście, że w zestawieniu 54. listy są dwie jej piosenki. Ta druga zdecydowanie wyżej, ale przyjdzie jeszcze na nią czas. Tymczasem państwo dzwonią w sprawie wiosny. Czy tę wiosnę państwo czują? 2-2 i 7 trójek. Sezon pszczelarski się zaczął w pełni. Dzisiaj już pełnoprawny przegląd pszczół był. 4 żądełka wyłapane, ale bardzo, bardzo